पे तुम्हारा नाम है, ओ मेरे सनम चाहत की कसम, चाहूं तुम्हें सनम चाहत की कसम चाहो तुम्हें इसके सिवा